ходи під морози, під негоди, чи живі не змерз. Не знамо, на де подіться, зайшов у кабак, погрітися, збросив свій мундір. Збросив мундір ще й очки, провалявся на клишки, сам пішов плясать, сам пішов плясать. Наплясався, наігрався, з доброї волі розпрощався, скочив на крильцо, вдарив у кольцо. Садіться під монахонь, конь розвідся зіляним лугом, конь лугом, лугом, лугом, ходять дівочки кругом, як я не знайшов, до вдови пішов, цілував, милував, роз душею називав, закричав ура, закричав ура, ой, ура, ура, ура, сочинилася біда, де не мала я, де не мала я. Сам пошов плясать, наплясався, наігрався, з доброї волі розпочався, скочив на крильцо, вдарив у кольцо. Монах на коня садиться, під монахом кирлять, звідси зеленим лугом.